اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارسي ترجمة القرآن الحكيم القنيم ترجمة از خاص الحق حضرت مخدوم نوح سرور حالائی سندھی صدیقی و سہر وردی الان می خونیم سورۃ الانعام و رسیدیم به آیات سیوم و سیوم یکم سیوم نهم خوندیم ولیکن دوباره می خونیم از قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله آیت نمبر شمارے سیو یکم. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. میگوید به درستی که زیان کار آمدند آنها که به دروغ داشتند باز رسیدند به خدای تا چون آید به ایشان قیامت ناگاه گویند ای حسرتا و اندوهای برون بران تقصیرها که کردیم در دنیا و ایشان برمی دارند بار بارهای گناهان خیش را بر پشتهای ایشان بدن که بد است آنچه برمی دارند. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. و نیست زندگانی دنیا مگر بازی و نافرجایی و هر آینه سرای آخرت که بهشت است بهتر مرانها را که می پر پرهیزند از شرک آیا پس استعمال عقل نمی کنید افلا تعقلون آیا پس استعمال عقل نمی کنید. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بدرستی که می دانیم الله سبحانه و تعالی می گوید به درستی که می دانیم که آن هر آینی اندوهگین می کنند تو را آنچه می گویند در شان تو از بی‌ادبی ها به انکار. به درستی ایشان به دروغ نمی دادند سخن تو را ولیکن ظالمان با آیات های خدایی انکاری کننده بعد از معرفتان. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وی درستی که به دروغ داشتند رسولان را از پیش تو پس صبر کردند به امید ثواب بر آنچه تکذیب کرده شدند و آزار کرده شدند بان تا آمد به ایشان نصر و یاری ما و هیچ تبدیل کننده نیست سخنان خدایی را و به درستی که آمد به تو از خبر رسولان که کتب الله لأغلبن انا و رسلی معاشی اصل. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نفقاً في العرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله جعلهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين میگوید اگر چنان بزرگ است بر تو اعراض ایشان از ایمان پس اگر می توانیم که به جوی سوراخی در زمین یا نردبانی در آسمان پس بیاوری به ایشان نشانی پس بکن و اگر خواستی خدای هر آینه جمع کردی ایشان را راه راست پس مباش از جمله نادانان جاهلین انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وبدرستی که اجابت نمی کنند دعوت تو را الا آنهایی که می شنوند و آنها که نشنوند به منزله مردگانند یعنی کفار مکه بر انگیزد ایشان را خدای پس باز گردندشان و جزاشان دهد به حسب اعمال وقالوا لولا نزل علی آیة من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وگفتند سرداران قریش چرا فرو نفرستادند بر محمد صلی الله علیه وسلم نشانی یعنی ملکی از پروردگار او بگوی محمد به درستی خدای توانا است بر آن که فرو فرستد نشانی ولیکن بیشترین نشان نمی دانند آنچه مرتبه بر آن باشد از بلا و عذاب یعنی لو انزلنا ملک لخودی الامر هاشم اصل و درباره به درستی که اجابت نمی کنند دعوت تو را الا آنهایی که می شنوند حاشیه نوشته جز اشقیا لهم آذان لا يسمعون بها حاشیه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم و نیست هیچ جنبندهی در زمین و نه پرندهی که پرو دوبال خیش مگر امتهای مانند شما در آفرینش و روزی تقصیر نکردیم در این قرآن و نگذاشتیم الا بیان کردیم نستن و دلالتن هیچ چیزی را از محتاج اله بندگان پس به سوی پروردگار ایشان حشر کرده شوند والذین کذبوا بآیاتنا صمم و بکم فی الظلمات من یشی الله یدلله و من یشأ يجعله على صراط مستقيم بقوه محمد وانها كي بدروغ داشتند آيات هاي مارا كرانند از انتفاع سما بقرآن وغنگانند از خندن آن وسرگردان ودر تاريكي هاي كفر و جهالت هر كي خواهد خدایی گمراه کند او را و هر کی خواهد ثابت دارد او را بر راه راست قل رأیتکم ان تاکم عذاب الله او اتتکم الساعة غير الله تدعون ان كنتم صادقين بغوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ان مشركان را خبر كنيد مرا اگر بیاید به شما عذاب خدایی یا بیاید به شما قیامت آیا غیر خدایی خوانید جز خبر دهید که را خوانید نزد بالا اگر هستید راست گویان قلن بلیه تدعون فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بلکه او را خوانید پس بردارد بلایی که از بحر آن او را می خوانید اگر خواهد و فراموش می کنید و رها می کنید آن شریک او را گردانیدید و نمی خواند خوانيدشن ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون وبدرستي كفرستادي من رسولاني بامتي چند پیشتو پس کافر شدند پس با گرفته میشن را با سختی و فقر و امراض تا مگر ایشن تدرعی و تذللی نمایند فلولا اذا جاءهم باسنا تدرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون پس چرا چون آمد به ایشن عذاب ما تدرع نکردند ولیکن به اصرار کفر سخت شده دلهای سخت شد دلهای ایشن و آراست کرد ایشن را شیطان بدیهی های که ایشن می کردند پس اصرار نمودند فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون پس چون فراموش کردند آنچه پند داده شدند با آن بگشادیم بر ایشان درهای هر چیزی از نعمت و سرور تا چون شاد شدند با آنچه داده شدند و گرفتین ایشان را به ناگاه در آن شادی که آنگاه ایشان نامید شوندگان در هر چیزی فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس بریده شد آخر قومی که ظالم بودند و سنا و ستایش خدایی راست پروردگار عالمیان است اینجا حاشیه نوشت ظالم شدند یعنی تمام به هلاک مستحصل شدند و حاشیه نوشت از ستایش خدایی راست پروردگار عالمیان است علی نصر رسول و هلاک ظالمین هر دو حاشیه اصل کرد در زمان تزکیه ترجمه آمده قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون گوی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبر دهید مرا که اگر فراگیرد خدای شنوایی های شما و بینایی های شما شما را یعنی کور و کر گرداند شما را و مهر نهد شما کیست خدای غیر خدای که آورد شما را آنچه خدایی فرا گیرد و گیرد و نگر چگونه بر دلهای بیان می کنیم در قرآن آیت ها را پس ایشان اعراض می کنند انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون وقل رأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون گو بگو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبر دهید مرا اگر بیاید به شما عذاب خدای ناگاه یا معاینه بر روز هیچ هلاک شود کسی مگر قوم ستمگاران که شرک آورده باشند و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و نفرستادیم پیغمبران را مگر بشارت دهندگان و بیم کنندگان پس هر کی بگرود کار به اصلاح او آورد پس نباشد بر ایشان ترسی و نه ایشان اندوهگین شوند والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون و آنها که به دروغ داشتند آیت های ما را برسد به ایشان عذاب به سبب آن که ایشان نافرمانی کردند قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بقوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نمي قويم شمارا كي نزد من است خزينة هاي خدائي ونمي دانم غيب را ونمي قويم شمارا كي من فرشتم پیروی نمی کنم مگر آنچه وحی کرده می شود به من بگو یکسن آیا یکسن می باشد نابینا و بینا آیا پس اندیشه نمی کنید قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون بگو آیا یکسن می باشد نابینا و بینا آیا پس اندیشه نمی کنید وانذر به الذین یخافون ان یوشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون و بیم کن به قرآن آنها را که می ترسند از آن روز که مشرکان حشر کنندشان به پروردگار ایشان نباشد ایشان را از غیر او هیچ دوستی و نه شفیعی تا مگر ایشان به پرهیزند در دین از منحیات لعلهم یتقون تا به پرهیزند در دین از منحیات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين مران از مجلس شریف خود ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اندر ویشان را که می خوانند پروردگار خیش را و می پرستش می کنند او را در بامداد و شبنگاه می خواهند ثواب و رضایی او را نیست بر تو از حساب ایشان هیچ چیزی و نیست را از حساب تو بر ایشان هیچ چیزی که تا برانی ایشان را پس باشی از جمله ستمکاران ستمگاران برتر ترد ایشان وكذلك فتنا بعض ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وهمچنین آزمودیم بعضی ایشان را به بعضی غنی به فقیر و شریف به وزیر تا بگویند مردان را مردان از ایشان آیا این گروه فقراند که منت نهاد خدای بر ایشان به فضیلت و عنایت از میان ما آیا نیست خدای داناتر به شکر کنندگان یعنی راه نماید کسی را که داند که شکر گزارد او را وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وهمچنین آزمودیم بعضی ایشان را به بعضی غنی به فقیر و شریف به وزیر تا بگویند مردان از ایشان آیا این گروه فقراند که منت نهاد خدای بر ایشان هر فضیلت و عنایت از میان ما آیا نیست خدای داناتر به شکر کنندگان یعنی راه نماید کسی را که داند که شکر گزارد او را وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم بچنوایند بتو ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آنها که میگروند به آیت های ما یعنی صحابه و این فقرا از ایشان پس بگو سلام بر شما باد نوشت پروردگار شما بر ذات پاک خیش رحمت را که امر و شن آن است که هر که کند از شما بدعی به نادانی پس توبه کنند بعد از آن و کار به اصلاح آورد پس به درستی که او آمر زنده است رحمت کننده و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وچن آين بتو اي محمد انها كمي گروند بآيات هاي ما يعني صحابة وإن فقرات عزيشن بس بگو سلام بر شما باد نوشت پروردگار شما بر ذات پاک خیش رحمت را که امرشان آن است که هر که کند از شما بدعی به نادانی پس توبه کنند بعد از آن و کار به اصلاح آورد پس به درستی که او آمرزنده است رحمت کننده وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وهمچنین روشن میکنیم حجت ها را تا ظاهر شود حق و تا روشن شود راه گناهانگاران قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بدرستی کہ من نہیں کردے شدم کہ پرستش کنم من ہرا کہ شما شن می خوانید و می پرستیدشن از غیر خدایی بگوی محمد پیروی نمی کنم آرزوهای شما را که اگر به پیروی کنم به درستی که گمراه شده باشم و نبوده باشم از جمله راه راست یافتگان قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به ما عندی ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بقول محمد بدرستی که من بر حجتیم از پروردگار خیش و به دروغ داشتید شما آن را نیست نزد من آنچه به تعجیل می طلبید آن را عذاب و آیات نیست فرمان مگر خدایی را می گوید گفتار حق و او بهترین جدا کنندگان است میان حق و باطل قل لو ان عندي ما تستعجلون بي لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين بگوی محمد اگر بودی نزد من آنچه با شتاب می خواهید آن را عذاب هر آینه گزارد شدی کار در کار میان من و میان شما و خدای داناتر است به وقت عذاب ظالمان بر ظالمان و انه مفاتیح الغیب لا یعلمها لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فنزد اوش قليد هاي علم غيب نداند هیچ کس آن را مگر او و داند آنچه در بیابان و دریاست و نیافتد هیچ برگی مگر که داند آن را و نیست هیچ دانه در ظلمات زمین تحت السرا و نه هیچ دری از نباتات و نه هیچ خشکی از غیر نباتات مگر که نوشته است در کتابی روشن وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون و اوست آن خدایی که قبض می کند ارواح شما را به شب و می داند آنچه کسب کنید به روز پس بازی گردانید بازی باز می گرداند به شما روح های شما را در روز تا تمام گزارده شود اجلی نوشته معین پس به اوست باز گشت شما پس بیاگاهند و جزا دهد شما را به آنچه شما کرده باشید اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم